श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 64वें श्लोक की चर्चा संपन्न हुई, 65वें श्लोक का विचार प्रारंभ हुआ था। असंयमित इंद्रिया मन को आत्मकल्याण के मार्ग से हटा करके अनर्थ का साधनभूत विषय चिंतन में लगाती है, और विषय चिंतन समस्त अनर्थों का मूल है। तो विषय चिंतन मात्र से ही अनर्थ होता है, तो विषय सेवन तो निश्चित ही अनर्थ का प्रापक हो जाएगा, अनर्थ को प्राप्त कराएगा। तो विवेकी भी तो शरीर को जीवित रखने के लिए विषयों का सेवन करता है, तो फिर उनको भी अनर्थ प्राप्त होना चाहिए। इत्याकारक जो शंका है, इसका समाधान करते हुए 64वें श्लोक में भगवान ने बताया कि विषय सेवन विवेकी जिस प्रकार से करते हैं, उस प्रकार का विषय सेवन चित्त शुद्धि का कारण बन जाता है, चित्त की प्रसन्नता का हेतु बन जाता है, न कि विनाश का। किस प्रकार से विवेकी विषय सेवन करते हैं? तो कहते हैं विवेकी की इंद्रिया निग्रहित होती है, मन का भी निग्रह रहता है, अंतःकरण विवेकी के अपने वश में होता है, और इंद्रिया भी संयमित रहती है। इसलिए संयमित मन तथा इंद्रियों से शास्त्र अनुमोदित जीवन यात्रा के लिए आवश्यक विषयों का सेवन करते हैं विवेकी लोग। उससे अंतःकरण प्रसन्न होता है। इसे तो कहा गया राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति, इस 64वें श्लोक से। और अविवेकी का विषय सेवन और विषय सेवन से पहले जो विषय चिंतन है, वह भी उसके चित्त शुद्धि का कारण न बन करके अनर्थ का ही कारण बन जाता है, क्योंकि इंद्रिया तथा मन उसके वश में नहीं होता है, अपितु राग द्वेष से प्रवृत्त इंद्रियों से और विषयासक्त मन से विषयों का चिंतन तथा सेवन करने वाला अविवेकी चित्त प्रसन्नता रूप चित्त का प्रसाद तो प्राप्त नहीं कर पाता, उल्टा दुख को ही प्राप्त करता है, अनर्थ को ही प्राप्त करता है। इसलिए साधक को चित्त प्रसन्नता का हेतुभूत जो इंद्रिय संयम तथा मनस संयम पूर्वक शास्त्र अनुमोदित विषय सेवन वही करना चाहिए, शरीर यात्रा निर्वाहक, न कि इंद्रियों की रुचि पूर्ति के लिए। ये एक प्रकार से साधन बताया जा रहा है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि छांदोग्य श्रुति कहती है। आहार का अर्थ है विषय सेवन, और आहार शुद्धि हो जाए का मतलब विषय सेवन, शुद्ध विषयों का सेवन हो जाए, विषय सेवन शुद्ध हो तो चित्त शुद्ध होता है। तो विषय सेवन की शुद्धि है राग द्वेष रहित मन अधीन इंद्रियों से और विवेकी मन से विषयों का ग्रहण, शास्त्र अनुमोदित विषयों का ग्रहण, वो हो जाता है सत्व शब्दित अंतकरण शुद्धि का कारण। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि को ही यहां पर प्रसाद शब्द से बताया गया है, प्रसादम अधिगच्छति। और सत्व शुद्धि का कारणभूत जो आहार शुद्धि है, उस आहार शुद्धि को बताया गया राग द्वेष युक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन आत्मवश्यैर विधेयात्मा। इन शब्दों से आहार शुद्धि बताई गई है जो सत्व शुद्धि का अंतकरण शुद्धि का कारण है, क्योंकि गीता तो समस्त उपनिषदों का सार है ना, तो छांदोग्य का भी सार है। तो छांदोग्य में अंतकरण शुद्धि का साधन आहार शुद्धि बताई है, उसी आहार शुद्धि को यहां पर विधेयात्मा शब्द तक बताया है। और उसका फल प्रसादम अधिगच्छति से बताया गया सत्व शुद्धि। तो कहा कि सत्व शुद्धि हो जाए तो क्या होता है, प्रसादे सति किम शात। आहार शुद्धि का हेतुभूत अंतकरण का प्रसाद प्राप्त हुआ, यानी शुद्ध चित्त हुआ, उससे क्या होगा, तो उसका फल बताया जा रहा है स्थित प्रज्ञता। जो आत्मविषयनी बुद्धि है संशय विपर्य रहित होकर के स्थिर हो जाती है, सर्वत्र आत्मदर्शन हो जाता है, जिसका चित्त प्रसन्न है स्वस्थ है, उसका चित्त किसी भी इंद्रिय के माध्यम से उनके विषय उस इंद्रिय के विषय के पास चला भी जा तो विषय में मात्र संलग्न न हो करके उस विषय के सत्ता स्फूर्ति प्रदायक के रूप में विद्यमान जो आत्मतत्व है उस आत्मतत्व का ग्रहण करता है। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय बन जाता है, सर्वत्र आत्मदर्शन हो जाता है। जो वेद बताते हैं कि आत्मा कण कण में व्याप्त है, तो कण कण में व्याप्त विद्यमान जो आत्मतत्व है उसका अनुभव करने के लिए आवश्यक है चित्त प्रसाद। तो ये चित्त प्रसाद का फल है सर्वत्र विद्यमान आत्मा की अनुभूति। इसे 65वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, प्रसादे सर्वदुखानां हानिरस्योपजायते और प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। चित्त शुद्धि के दो हेतु बताए, दो फल बताए हैं। एक तो प्रसन्न चित्त हो जा, शुद्ध चित्त हो जा तो दुख की निवृत्ति होती है, आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक तीनों प्रकार का जो अनर्थ है दुख है वह निवृत्त होता है। अस्य यानी प्रसन्न चेतसः जिसका चित्त प्रसन्न है, स्वस्थ है, स्वच्छ है, उसके सभी दुखों की निवृत्ति होती है। दुख निवृत्ति सब चाहते हैं। दुख निवृत्ति का उपाय है चित्त की प्रसन्नता, चित्त की शुद्धि। तो ये चित्त प्रसन्नता का प्रसाद का एक फल हुआ दुख राहित्य। दूसरा फल है सर्वत्रात्म दर्शन। प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो ही यानी जिस कारण से प्रसन्न चेतस यानी जिसका चित्त प्रसन्न है, निर्मल है, ऐसे साधक की बुद्धि यानी आत्मविषयनी प्रज्ञा पर्यवतिष्ठते का अर्थ है परितः अवतिष्ठते, अर्थात किसी भी अध्यस्त अनात्म वस्तु से अधिष्ठानभूत आत्मा प्रतिबद्ध नहीं होता उसके लिए। किसी भी अध्यस्त वस्तु का भेदन करके उसके अधिष्ठान में ही पहुंच जाता है वह निर्मल चित्त, अनात्मा में अटका नहीं रहता। इसलिए कहीं भी जाए मन, उसे परमात्म दर्शन ही होता है, सर्वत्र परमात्म दर्शन होता है। परी का अर्थ है परितः यानी सर्वतः, सर्वत्र अभितः। अवतिष्ठते मतलब अवस्थित हो जाती है वो बुद्धि। उसे खाली आंख बंद करके ध्यान कक्ष में बैठ करके ही आत्मदर्शन करने की जरूरत नहीं होती, स्वाभाविक दर्शन आत्मदर्शन हो जाता है, निरंतर आत्मदर्शन ही करता रहता है। ये प्रसाद का फल है, प्रसन्न चित्त का फल है। तो प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, इसलिए प्रसाद आवश्यक है। दुख निवृत्त करना है, त्रिविध तापों की निवृत्ति और सर्वत्र आत्मबुद्धि की अवस्थिति चाहते हैं यदि, तो उसका साधन है चित्त प्रसाद। चित्त प्रसाद का साधन है आहार शुद्धि, ये कहा गया। तो 65वें श्लोक का मूल का विचार हम लोग कल कर दिए थे, भाष्य देखना है। प्रसादे प्रथम पद है 65वें श्लोक का, इसका व्याख्यान करते हैं भाष्यकर भगवान। प्रसादे सर्वदुखानां आध्यात्मिकादीनां हानि विनाशः अस्य यतेः उपजायते। यति कहते हैं यत्न करने वाला, यत्न यानी प्रयत्न। चित्त शुद्धि के लिए जो प्रयत्न कर रहा है वो है यति, और चित्त शुद्धि हो गई है और चित्त शुद्धि का जो फल है वो उसके लिए प्रयत्न कर रहा है। तो ऐसा जो यति है उसे अस्य शब्द से लिया गया। अस्य सर्व दुखानाम हानि उपजायते में अस्य जो सर्वनाम है ना, वो है आहार शुद्धि रूप प्रयत्न कर रहा है चित्त प्रसन्नता के लिए, सत्व शुद्धि के लिए आहार शुद्ध्यात्मक प्रयत्न कर रहा है जो, वो हुआ यति। और उसका प्रयत्न जब सफल होगा तो चित्त प्रसन्न होगा। चित्त प्रसन्नता के लिए कर रहा है प्रयत्न आहार शुद्ध्यात्मक, और वह आहार शुद्ध्यात्मक प्रयत्न सफल हुआ तब माना जाएगा जब चित्त प्रसन्न होगा। और चित्त प्रसन्न होगा तो क्या होता है, तो सर्व दुखानाम हानि ही उपजायते, राग द्वेष रहित शास्त्र अनुमोदित विषयों का शरीर के जीवित रखने के लिए शरीर को जो विषय सेवन, वो है आहार शुद्धि। तो इसलिए कहा कि प्रसन्न चेतस सर्व दुखानाम यानी आध्यात्मिकादि नाम हानि विनाश अस्येते है उपजायते। एक फल हुआ दुख की निवृत्ति, दूसरा फल है किंच प्रसन्न चेतस यानी स्वस्तांतकरणस्य ही यानी यस्मात आसु शब्द का अर्थ है शीघ्रम बुद्धि पर्यवतिष्ठते। पर्यवतिष्ठते का अर्थ कर रहे हैं परि यानी समन्तात अवतिष्ठते। और उदाहरण बताया आकाश के तरह आकाशम इव, तो जैसे आकाश पर्यवस्थित है, पर्यवस्थित का मतलब ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां उसकी अनुभूति न होती हो। आकाश है अवकाश, अवकाशात्मक आकाश सर्वत्र अनुभव में आता है। जैसे तो आकाश जैसे सर्वत्र प्रतिष्ठित है, ऐसे आत्मविषयनी बुद्धि प्रसन्न चित्त व्यक्ति की सर्वत्र आकाश के तरह प्रतिष्ठित होती है। सर्वत्र प्रतिष्ठित होती है का मतलब सर्वत्र उसे आत्मदर्शन ही होता है। बुद्धि का सर्वत्र आत्मविषयक बुद्धि का सर्वत्र प्रतिष्ठित होने का अर्थ है कि जहां भी जा वहां उसे आत्मा ही दिखे। तो माना जाता है कि वो आकाश के तरह सर्वत्र प्रतिष्ठित हुई। आकाश सर्वत्र प्रतिष्ठित है क्यों? कि जहां भी हम देखते हैं अनुभव करते हैं वहां पर आकाश का अनुभव हो जाता है, इसलिए आकाश को कहा जाता है पर्यवस्थित है। ऐसे किसी की बुद्धि आत्मविषयक बुद्धि पर्यवसित हो गई, कब माना जाएगा? तब माना जाएगा कि उसे सर्वत्र आकाश के तरह आत्मा की ही अनुभूति हो जाए। तो जिसको जैसे सर्वलोक सुलभ है आकाश की अनुभूति सर्वत्र, इसलिए सबके लिए आकाश पर्यवस्थित है। ऐसे आत्मबुद्धि पर्यवसित मानी जाएगी उसकी, जिसको सर्वत्र आत्मदर्शन हो रहा है। आत्मा की देश परिच्छिन्नता निवृत्त हो गई, देशतः अपरिछिन्न आत्मा करामलकवत अनुभव में आ रहा है। तो माना जाता है कि बुद्धि पर्यवसित है। इस अभिप्राय से कहा कि आकाशम इव परि यानी समन्तात् अवतिष्ठते आत्मस्वरूपेण एव निश्चली भवति इत्यर्थ। शब्दार्थ बता करके तात्पर्यार्थ बताया कि आत्म स्वरूप को ही सर्वत्र वो ग्रहण करती है, उसी रूप से निश्चल होती है। इस प्रकार ये 65वें श्लोक का भाष्य में अर्थ हो गया और दो श्लोकों का तात्पर्य बताया जा रहा है 64 और 65वें श्लोक का। एवं प्रसन्न चेतसः अवस्थित बुद्धेः कृतकृत्यता यतः तस्मात् राग द्वेष युक्तैः इन्द्रियैः शास्त्राविरुद्धेषु अवर्जनीयेषु युक्तः समाचरेत् इति वाक्यार्थः। तो कहते हैं जिस कारण से प्रसन्न चित्त व्यक्ति जो सर्वत्र अवस्थित बुद्धि है वह कृतार्थ हो जाता है। सर्वत्र जिसको आत्मदर्शन हो रहा है फिर उसका कोई कर्तव्य अपने लिए अपने कल्याण के लिए शेष नहीं रहता। ये तद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं। तो सर्वत्र जिसको आत्मदर्शन हो रहा है उसे वो कल्याण स्वरूप ही है, उसको अलग से कोई कल्याण करना बाकी नहीं रहता, तो कृतकृत्य हो जाता है। फिर उसका जीवन और ये प्रवृत्ति लोक संग्रहार्थ होती है, अपना कल्याण हो गया है, और जो अपना कल्याण कर चुका है वही वस्तुतः लोकोपकारार्थ कोई कार्य कर सकता है, तो इससे हो सकता है लोक कार्य। और बाकी तो कहीं ना कहीं अपने वेष्टि अहंता की आकांक्षा सूक्ष्म रूप से जुड़ी रहती है और उसी से प्रेरित होता है। वस्तुतः जो कृतकृत्य है उसी का कोई अपना स्वार्थ नहीं होता, वो निस्वार्थ प्रवृत्ति उसकी हो सकती है। तो जिस कारण से प्रसन्न चित्त पुरुष सर्वत्र आत्मबुद्धि को अवस्थित करके कृतकृत्य हो जाता है, कोई कर्तव्य अपने लिए उसका शेष नहीं रहता। और मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य यही है, कृतकृत्यता प्राप्त करना। और वो चरम लक्ष्य प्राप्त कराने का हेतु है चित्त की प्रसन्नता। चरम कृतकृत्यता का साक्षात हेतु तो है आत्मबुद्धि का अवस्थित हो जाना, पर्यवस्थित हो जाना। आत्मबुद्धि की पर्यवस्थिति का हेतु है प्रसाद, और प्रसाद का हेतु है आहार शुद्धि। इसलिए जो मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य कृतकृत्यता को प्राप्त करना चाहता है उसे कृतकृत्यता तक पहुंचाने वाला जो आहार शुद्ध्यात्मक साधन है उसे सर्व प्रयत्न से अपनाना चाहिए, उसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये इन दो श्लोकों का अभिप्राय निकलता है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि एवं प्रसन्न चेतसः अवस्थित बुद्धेः कृतकृत्यता यतः तस्मात्। विषय सेवन आहार, हाँ आहार्यते, हाँ आहरणम आहार, ऐसी उत्पत्ति करते आहार शब्द की, तो अर्थ निकलता है विषय सेवन, और उसकी शुद्धि का अर्थ निकलता है राग द्वेष रहित इंद्रियों से और मन के अधीन इंद्रियों से और विवेकी मन से विषयों का, शास्त्र अनुमोदित विषयों का सेवन, जो वहां 64वें श्लोक में विधेयात्मा तक के शब्दों से बताया गया है, वो आहार शुद्धि शब्द का ही अर्थ है। राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरन आत्मवश्येर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादम अधिगच्छति का अर्थ है सत्व शुद्धि, और आहार शुद्धि को वहां तक बताया। राग द्वेष रहित इंद्रियों से विवेकी मन से प्रेरित राग द्वेष रहित इंद्रियों से विषय सेवन, शास्त्र अनुमोदित विषयों का जीवन यात्रा के लिए सेवन, इंद्रियों की रुचि के लिए नहीं, वो है आहार शुद्धि। तस्मात् राग द्वेष युक्त ही इंद्रियै शास्त्र अविरुद्धेषु अवर्जनीयेषु युक्तः समाचरेत इति वाक्यार्थ। ये 64 और 65 इन दो श्लोकों का तात्पर्यार्थ निकलता है। तो तस्मात् यानी उस कारण से मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य कृतकृत्यता को जो पाना चाहता है उसे चाहिए कि राग द्वेष से रहित तो इंद्रियों से शास्त्र अविरुद्ध विषय यानी शास्त्र अनुमोदित तो, और अवर्जनीय का अर्थ है जीवन यात्रा के लिए आवश्यक जो विषय हैं उन्हें युक्त समाचरेत। समाचरेत का अर्थ है सेवेत, सेवन करें, और युक्त होकर के का अर्थ है विषय परवश रहित होकर के, विषय अधीन होकर के नहीं, विषय लोलुप होकर के नहीं, विषयों का ग्रहण नहीं करेंगे जीवन यात्रा के लिए आवश्यक विषयों का, तो जीवन नहीं चल पाएगा, शरीर ठीक नहीं रह पाएगा, और शरीर ठीक नहीं होगा तो शरीर तो प्रथम साधन है, शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम, तो जिससे शरीर ठीक साधना अनुकूल रह सके ऐसे विषयों को कहा जाता है अवर्जनीय विषय, और उन अवर्जनीय विषयों का विषय परवश होकर के सेवन नहीं अपितु विवेकी बनकर के सेवन। हाँ, जीवन यात्रा निर्वहन के लिए। तो युक्त शब्द का अर्थ है विषय अपराधीनस्सन समाचरित, ऐसा आचरण करे। विषय लोलुप्य जो है एक दोष है महान, इस दोष को छोड़ दे, इस दोष से रहित हो जाए। तो सत्व शुद्धि का फल बताया छांदोग्य में सनत कुमार जी ने नारद जी को, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, उसी ध्रुवा स्मृति को यहां पर बुद्धि पर्यवतिष्ठते से बताया गया, मतलब दूसरे अध्याय के 64 और 65 ये दो श्लोक छांदोग्य उपनिषद के सातवें अध्याय में सनत कुमार जी ने नारद जी को जो ये वाक्य बताया है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति तन्मूलक है, उसी का ये व्याख्यान है गीता, उसका सार है। अब ये जो प्रसन्नता है बुद्धि के पर्यवस्थिति का हेतुभूता प्रसन्नता जो आहार शुद्धि का फल है, और आत्मविषयक बुद्धि को प्रतिष्ठित करती है, आहार शुद्धि का साधन फल और स्थित प्रज्ञता का साधन भूता जो प्रसन्नता चित्त की, उसकी प्रशंसा भगवान 66वें श्लोक में कर रहा है। 66वें श्लोक का अवतरण भाष्य है सा इयम् प्रसन्नता स्तूयते, सा यानि आहार शुद्धि का फलभूता, और इयम् यानि बुद्धि पर्यवस्थान का हेतुभूता, सा और इयम् ये दोनों सर्वनाम है ना, तो सा शब्द से ले लो 64वें श्लोक में आहार शुद्धि के फल के रूप में बताई गई जो प्रसन्नता, और 65वें श्लोक में बुद्धि पर्यवस्थित स्थान के साधन के रूप में बताई गई जो प्रसन्नता, उसे इयम शब्द से ले लो। इयम शब्द इदम शब्द का रूप है ना स्त्रीलिंग में, वो होता है समीपवर्ती अर्थ का परामर्शक। तो समीपवर्ती श्लोक पढ़ता है 66वें श्लोक के लिए 65वां, और उसमें प्रसन्नता बताई गई बुद्धि पर्यवस्थान के साधन के रूप में, इसलिए इयम शब्द का अर्थ निकलेगा बुद्धि पर्यवस्थान के साधन के रूप से बताई गई प्रसन्नता, और सा ये सर्वनाम है तत् शब्द का, वो परवर्ती अर्थ का परामर्शक होता है। तो 64वां श्लोक है, 66वें श्लोक के लिए परवर्ती श्लोक, व्यवहित श्लोक, और उसमें बताई गई प्रसन्नता का परामर्शक है सा शब्द। उसमें प्रसन्नता बताई गई है आहार शुद्धि के फल के रूप में, इसलिए सा का अर्थ निकलेगा आहार शुद्धि की फलभूता, और इयम का अर्थ निकलेगा बुद्धि पर्यवस्थान की साधनभूता। जो प्रसन्नता, उसकी स्तुति 66वें श्लोक में भगवान कर रहे हैं। तो 66वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्ति रशान्तस्य कुतः सुखम्। तो अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति, अयुक्त है, युक्त कहते हैं समाहित चित्त को, समाहित चित्त है प्रसन्न चित्त, इसलिए अयुक्त शब्द का अर्थ निकलेगा जो अप्रसन्न चित्त है, जिसके चित्त में प्रसन्नता नहीं है, आहार शुद्धि का फलभूत चित्त की शुद्धि नहीं है, अशुद्ध चित्त है। युक्त कहा जाता है शुद्ध चित्त को, और अयुक्त का अर्थ है अशुद्ध चित्त। तो जो अशुद्ध चित्त पुरुष है, मलिन चित्त वाला मनुष्य है, उसकी आत्मविषयक बुद्धि सर्वत्र प्रतिष्ठित नहीं होती, अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से चित्त शुद्धि को बुद्धि पर्यवस्थान का फल का नाम साधन बताया जा रहा है ना। पहले अन्वय बताया, जिसमें चित्त शुद्धि है उसकी आत्मविषयक बुद्धि का पर्यवस्थान है, मतलब सर्वत्र उसे आत्मदर्शन है, और जिसका चित्त शुद्ध नहीं है, अयुक्त है वो, उसे बुद्धि नास्ति का मतलब सर्वत्र आत्मदर्शन नहीं होता, उसके बुद्धि का पर्यवस्थान नहीं होता। आत्मा तो सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन सर्वत्र विद्यमान आत्मा का यदि अनुभव नहीं हो रहा है, बुद्धि सर्वत्र विद्यमान आत्मा का ग्रहण नहीं कर रही है, वासुदेव सर्वमिति ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है, सर्वम खलविदम ब्रह्म का अनुभव नहीं हो रहा है, तो समझना चाहिए कि चित्त हमारा प्रसन्न नहीं है, प्रसन्नता चित्त में नहीं है। जिसके चित्त में प्रसन्नता होती है उसे सर्वम खलविदम ब्रह्म का दर्शन होता है। तो इसलिए अयुक्त शब्द से लेना है अप्रसन्न चित्त, अशुद्ध चित्त, तो उसकी बुद्धि, उसे बुद्धि नहीं होती। बुद्धि नहीं होती का मतलब बुद्धि तत्व उसकी उपाधि नहीं होगा, ऐसा नहीं। इसलिए बुद्धि का अर्थ है आत्मदर्शन, आत्मसाक्षात्कार, संशय विपर्य रहित सर्वम खलविदम ब्रह्म, इसकी अनुभूति, ये अनुभूति बुद्धि शब्द का अर्थ है साक्षात्कार। वो साक्षात्कार उसे नहीं हो पाता, हाँ, आत्म साक्षात्कार नहीं होता। वेदांत के अनुसार वास्तविक स्थिति ये है कि ब्रह्म का ही ये सारा का सारा विवर्त होने के कारण ब्रह्म ही है, और ब्रह्म दर्शन होना चाहिए, ब्रह्म का साक्षात्कार होना चाहिए, लेकिन वो साक्षात्कार नहीं हो रहा। उस ब्रह्म साक्षात्कार ये बुद्धि शब्द का अर्थ है। अभानापादक आवरण का निवर्तक ब्रह्म साक्षात्कार वो नहीं होता। और जो शुद्ध चित्त नहीं है, विक्षिप्त बुद्धि वाला है, वह साक्षात्कार का साधनभूत जो निधिध्यासन है, वो निधिध्यासन भी नहीं कर सकता। निधिध्यासन के लिए भी बुद्धि की शुद्धि आवश्यक है, प्रसन्नता आवश्यक है। इस अभिप्राय से कह रहे हैं नचा युक्तस्य भावना, अयुक्तस्य यानी असमाहित चित्तस्य, अप्रसन्न चित्तस्य, जिसका चित्त अप्रसन्न है, विक्षिप्त है, बहिर्मुख है, उसमें भावना नास्ति। भावना शब्द का अर्थ है आत्मज्ञानाभिनिवेश, निधिध्यासन। वो निधिध्यासन नहीं कर सकता। भावना एक अभिनिवेश है, स्मरण है, और अंदर से हम जिसको महत्व देते हैं उसी में हमारा अभिनिवेश होता है। महत्व देने का ही अर्थ है अभिनिवेश। बुद्धि महत्व देती है, तो कहते हैं कि और जिसको हम महत्व देते हैं उसकी सहज भावना हो जाती है। किसी के बुद्धि में व्यावहारिक जीवन में हम जिसको महत्व देते हैं उसका बिना स्मरण किए ही अंदर से स्मरण होना शुरू हो जाता है, तो माना जाता है कि भावना है, उसमें हमने उसको महत्व देने के कारण अभिनिवेश कर लिया है चित्त का। हाँ, शोभन बुद्धि। तो अयुक्त चित्त जो होता है, अशुद्ध चित्त जो होता है, उसका अंदर से महत्व अनात्म वस्तुओं में होता है, अनात्म वस्तुओं का महत्व उसके बुद्धि में होता है। इसलिए जिसका महत्व है उसी का चिंतन करती है बुद्धि, और जो आहार शुद्धि पूर्वक चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त कर चुका है उसकी बुद्धि में महत्व होता है आत्मवस्तु का, इसलिए वह आत्मा की ही भावना करता है। आत्मा आत्म साक्षात्कार के लिए आत्मचिंतन आत्म भावना कहलाता है। निधिध्यासन है एक प्रकार से। वो निधिध्यासन भी जिसका चित्त प्रसन्न नहीं है वो नहीं कर सकता, शुद्ध चित्त ही कर सकता है। और जो निधिध्यासन नहीं करता, आत्मचिंतन नहीं करता, उसे शांति कहाँ से मिलेगी? तो कहते हैं अभावयतः शांति न च अस्ति। अस्ति का अनुवर्तन लिया ये पूर्वार्ध से, न च के साथ अन्वय कर दीजिए। तो अभावयतः यानी आत्म भावना जो नहीं कर रहा है, आत्म साक्षात्कार के लिए आत्मचिंतन जो नहीं कर रहा है, निधिध्यासन नहीं कर रहा है, अपने मन को अनात्मा से हटा करके आत्मा में समाहित नहीं कर रहा है, जो उसे शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। अभावयतः शांति नास्ति। और जो जिसको शांति नहीं है उसको अशांत कहा जाता है, और जो अशांत है, जिसके पास शांति नहीं है, मन निगृहित जिसका नहीं है, तो कहते अशांतस्य सुखम कुतः, अशांत चित्त व्यक्ति को सुख कहाँ से प्राप्त होगा? सुख तो आत्मा है ना, यो वै भूमा तत्सुखम, जो भूमा है वो सुख है। और भूमा कहा जाता है जो देश काल वस्तु से अपरिछिन्न वस्तु है। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत श्रृणोति नान्यत विजानाति स भूमा। अद्वैत वस्तु भूमा है, अद्वैत है आत्मा ब्रह्म, वही सुख है, और जो अशांत है उसको कहाँ से सुख मिलेगा, का मतलब सुख का साधन उसके पास नहीं है। सुख का साधन है प्रसाद, चित्त शुद्धि, और वो चित्त शुद्धि नहीं है तो सुख नहीं हो सकता। चित्त शुद्धि दुख को हटा देती है और दुख को उपस्थित कर देती है चित्त की अशुद्धि, और दुख को उपस्थित करने वाली चित्त की अशुद्धि है यदि, तो वो सुख की अपेक्षा कैसे कर सकता है, उसको सुख कैसे मिल सकता है। तो अशांतस्य कुतः सुखम्, थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखिए। न अस्ति यानि न विद्यते अर्थात न भवति इत्यर्थ, नास्ति का अर्थ कर दिया न भवति, क्या क्या नहीं होता है, तो कहते बुद्धि नहीं होती है। तो बुद्धि तो जो अशुद्ध चित्त है उसमें बुद्धि नहीं होती है क्या, बुद्धि तो होती है, इसलिए बुद्धि शब्द का अर्थ कर रहे हैं आभानापादक आवरण का निवर्तक संशय विपर्य रहित साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, ये बुद्धि शब्द का अर्थ है। भाष्यस्थ बुद्धि शब्द का अर्थ बुद्धि तत्व नहीं, बुद्धि तत्व तो उपाधि के रूप में सब में रहेगा, लेकिन यहाँ बुद्धि शब्द का अर्थ है साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, हाँ दृढ़ अप्रोक्ष, वो अशुद्ध चित्त को नहीं होता। तो बुद्धि ही यानी आत्मस्वरूप विषया, इसलिए बुद्धि का अर्थ कर दिया आत्मस्वरूप विषयक बुद्धि। आयुक्तस्य ने असमाहित अंतकरणस्य, जो असमाहित अंतकरण है, अशुद्ध अंतकरण है, उसे आत्मस्वरूप विषयक साक्षात्कार नहीं होता। और आत्म साक्षात्कार का साधन भूत जो निधिध्यासन है, वो निधिध्यासन भी अशुद्ध चित्त पुरुष नहीं कर सकता। नच अस्ति अयुक्तस्य भावना आत्मज्ञानाभिनिवेश, भावना शब्द का अर्थ कर रहे हैं आत्मज्ञानाभिनिवेश, आत्मज्ञानाभिनिवेश है आत्मज्ञान के लिए निरंतर अनात्म चिंतन त्याग पूर्वक आत्मचिंतन, उसे आत्मज्ञानाभिनिवेश कहा जाता है। वो भी अशुद्ध चित्त पुरुष नहीं कर सकता। हाँ अभिन महत्व देने से अभिनिवेश होता है। हाँ तो तथा नच अस्ति, इस प्रकार ये पूर्वार्ध का तो अर्थ हो गया आत्मज्ञानाभिनिवेश तक तक। उत्तरार्ध है नचा भावयत शांति इत्यादि, इसका अर्थ करते हैं तथा नच अस्ति अभावयतः यानी आत्मज्ञानाभिनिवेशम अकुर्वतः शांति यानी उपशम। आत्म साक्षात्कार के लिए अनात्म चिंतन त्याग पूर्वक आत्मचिंतन जो नहीं कर रहा है उसे कहा जाता है अभावयन, जो भावना नहीं कर रहा है, भावना रहित, और जो भावना रहित है यानी आत्मचिंतन नहीं कर रहा है साक्षात्कार के उद्देश्य से, उसमें शांति यानी उपशम, उसका मन शांत नहीं हो सकता, निग्रहित नहीं हो सकता आत्मा में ही। तो इसलिए कहते हैं कि अभावयतः यानी आत्मज्ञानाभिनिवेशम अकुर्वतः शांति यानी उपशम नास्ति, उपशम नहीं होता है। उपशम का अर्थ है आत्मा में मन का समाहित होना, आत्मा में ही मन समाहित नहीं होगा, समाधि नहीं लगेगी उसे, मन अनात्माभिमुखी रहेगा, विषय चिंतन में ही जाएगा। और विषय चिंतन को अनर्थ का मूल बताया है, विक्षिप्त चित्त रहेगा, समाहित चित्त नहीं होगा, जो निधिध्यासन रहित है उसका। और जिसका चित्त असमाहित है, विक्षिप्त है, अनात्माभिमुख है, तो अनात्म वस्तुओं में तो सुख है नहीं, और फिर अनात्माभिमुखी निरंतर चित्त जिस पुरुष का है, ऐसे पुरुष को सुख कहाँ से मिलेगा? ये चतुर्थ पाद से कहा जा रहा है, अशांतस्य कुतः सुखम्। इसका अर्थ कर रहे हैं भाष्कर भगवान कि अशांतस्य कुतः सुखम्, यानी इंद्रियाणाम ही विषय सेवा तृष्णा तो निवृत्ति या तत्सुखम्। वास्तविक सुख शब्द का अर्थ ये है, भाष्कर भगवान कहते हैं कि इंद्रियों का विषय ग्रहण, विषय ग्रहण, इंद्रियों से विषय ग्रहण विषयक जो तृष्णा, उस तृष्णा की निवृत्ति, कामनाओं की निवृत्ति ही सुख है, और कामनाओं का होना ही दुख है। ये भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियाणाम ही विषय सेवा तृष्णा तो निवृत्ति या सा सुखम, ये तत् सुखम, वो तृष्णा निवृत्ति ही सुख है। हाँ, सुख इसलिए नपुंसक लिंग है। हाँ, इस तो तृष्णा विषय ग्रहण की तृष्णा राहित्य जो है वो सुख है, और न विषय विषया तृष्णा, विषय विषयक तृष्णा ये सुख नहीं है, अपितु वो क्या है, दुख ही है। दुखम एव ही सा, विषय विषयक तृष्णा का नाम है दुख, विषय विषयक तृष्णा की निवृत्ति का नाम है सुख। जो निरिच्छय है वो सुखी है, जिसमें बहुत इच्छाएं हैं दुखी है। तो न तृष्णायाम सत्याम सुखस्य गंधमात्रम अपि उपपद्यते इत्यर्थ। तो अभिप्राय निकला अशांतस्य कुतः सुखम इत्यादि का, कि विषय विषयक तृष्णा के रहते हुए सुख का लेश भी नहीं होता। गंध है लेश, अंश, मात्रा, तो सुख की मात्रा भी, सुखाभास भले ही हो लेकिन वास्तविक सुख जिसको कहते हैं वह तृष्णा के रहते हुए संभव नहीं है, उसका लेश भी संभव नहीं है। तो तृष्णायाम सत्याम सुखस्य गंधमात्रम अपि न उपपद्यते, उपपन्न नहीं होता, प्राप्त नहीं होता। अब 67वें श्लोक में असमाहित चित्त, अशुद्ध चित्त में आत्म साक्षात्कार क्यों नहीं हो सकता, इसका हेतु बताया जा रहा है 67वें श्लोक में। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल।